मजबूरियों के पांव जंजीर कह रही है, मजबूरियों के पांव में जंजीर कह रही है, मजबूरियों के पांव में जंजीर कह रही है। हम तुम न मिल सकेंगे, हम तुम न मिल सकेंगे, तकदीर कह रही है, मजबूरियों के पांव में जंजीर कह रही है, मजबूरियों के पांव में जंजीर कह रही है। मुझको लिखते लिखते कहीं रो पड़े हो तुम, खत मुझको लिखते लिखते कहीं रो पड़े हो तुम, अश्कों से भीगी भीगी, अश्कों से भीगी भीगी तहरीर कह रही है, मजबूरियों के पांव में जंजीर कह रही है, मजबूरियों के पांव में जंजीर कह रही है। आँखों में कोई ख्वाब सजाना न उम्र भर, आँखों में कोई ख्वाब सजाना न उम्र भर, ये मुझसे मेरे ख्वाब की, ये मुझसे मेरे ख्वाब की ताबीर कह रही है, मजबूरियों के पांव में जंजीर कह रही है, मजबूरियों के पांव में जंजीर कह रही है। हम तुम न मिल सकेंगे, हम तुम न मिल सकेंगे, तकदीर कह रही है, मजबूरियों के पांव में जंजीर कह रही है, मजबूर